בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש חודש, הלכה ב'. עניין ראש חודש, על פי המאמר תקראו בחודש שופר, עיין שם כל המאמר היטב עד סופו. א', בקיצור הדברים, שיש שלוש מידות שהם מפסידין העירה, שהיא בחינת ירושלים, והם תאוות אכילה ומשגל וממון. והם בחינת שלוש משמרות תא והלילה, ותיקונם על ידי ימים טובים שהם שלוש רגלים, ואז זוכים לנבואה על ידי המלאך הנעשה על ידי עירה, ועל ידי נבואה זוכים לתפילה, ואזי אין צריכים לרפואות, כי נתרפים על ידי דבר השם, שהוא המלווה הגדול. כי כל כוכבה היה עליו אינדה מינדה, סייר עליו ומנשים שם וכו'. ומשם מקבלים כוח כל העשבים, אבל כשאוחזין בבחינת תפילה, בחינת דבר השם, שהוא המלווה הגדול, אז נתרפין על ידי דבר השם ואין צריכין לעשבים, כי נמשך כוח הרפואה בלחם ומים, כי כל העשבים חוזרים כוחם לשורשם, שהוא דבר השם, ואז נמשך כוח הרפואה ללחם ומים. וזה בחינת התנוצצות משיח, ואז יכולים לעשות ראש השנה, כי ראש השנה הוא חסד גדול שנתן לנו ראש השנה יום הדין, בראש חודש, שאז השם יתברך בעצמו כביכול מתחרט ואומר, הביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח. ועל ידי זה יש לנו פתחון פה להתחרט ולבקש כפרה וכו' לעיין שם כל זה היטב. ב. ואני רואה שכולו קשור זה בזה ונעוד סופו בתחילתו. כי כל זה הוא בחינת ראש חודש בבחינת מיעוט הירח ומילואה. כי אלו השלוש מידות שהם מפסידי היראה, שהיא בחינת ירושלים, הם בבחינת מיעוט הירח, שמשם יניקת הסתרא אחרא שממנה כל התאוות רעות, בפרט אלו השלוש תאוות הנ"ל, שהם כולם מבחינת מיעוט הלבנה. כי תאוות משגל נמשכת מהקליפה הידועה שהיא באה מחסרון המאורות, כמו שכתוב, יהי מאורות חסר, דה, למד יוד, למד יוד תף, שיניקתה ממאורות חסר, דהיינו מיעוט הירח. וגם תאוות ממון תלוי בתאוות משגל, ויניקתו גם כן משם, כמבואה בדבר רבנו במאמר ציווית הצדק. עיין מה שהביא שם מאמר התיקונים, שקרא תאוות העשירות אסכרה לרביה, מחייכת בו באוטרה באי אלמה וכו'. וזה בא ממאורות חסר כידוע. וכן תאוות אכילה, עיקר התאווה היא בבחינת ובטן רשעים תחסר, כי משהו מוכרח לקיום הגוף, אין זה נקרא תאווה, רק משהו מותרות בבחינת בטן רשעים תחסר, שזהו בחינת מאורות חסר. הפך הצדיק אוכל לסוב הנפשו, שהוא בחינת אור מלא. כמבואר במאמר ואי מקץ. נמצא שכל אלו השלוש תאוות הם בבחינת חסרון הלבנה, בבחינת מאורות חסר. ועל כן הם נרמזים בדברי רבותינו ז"ל בשלוש משמרות של הלילה. כי משם יניקתם מבחינת חסרון הלבנה, שהיא המאור הקטון לממשלת הלילה. ועל כן הם מפסידים את היראה שהיא ירושלים, כי ירושלים מבחינת מלכות, מבחינת מאור הקטון. וכן יראה היא גם כן מבחינת מלכות כמובן. ועל כן אלו השלוש משמרות שהם יונקים מחסרון הלבנה, שהיא מבחינת מיעוט המלכות. על כן הם מפסידי היראה, שהיא מבחינת ירושלים, מבחינת מלכות. כי כל מה שמתגברים חס ושלום אלו היונקים ממיעוט הלבנה, נתמעט הלבנה ביותר, ותיקונה על ידי יום טוב, כי יום טוב הוא בחינת תיקון למיעוט הירח, בחינת מילוי הלבנה. כי הימים טובים מונים ללבנה והם תיקונה, כמובן. ועל כן כל השלוש רגלים הם בעת מילוי הלבנה, כי הם בחינת תיקונה ומילואה. ועל כן נקרא יום טוב בחינת וירא אלוקים את האור כי טוב, שהוא בחינת אור מלא. הפך מאורות חסר. ועל כן אלו השלושה ימים טובים שהם בחינת מילוי הלבנה, הם מתקנים שלוש תאוות הנ"ל שהם בחינת חסרון הלבנה. ועל ידי זה זוכים לנבואה, ועל ידי נבואה זוכים לתפילה, כי כל זה נעשה על ידי תיקון מילוי הלבנה שהיא בחינת שלמות המלכות כידוע. ומשם בא נבואה, כי נבואה נמשכת מן המלאך הנעשה על ידי היראה. והמלאך הוא בחינת השכינה, בחינת הנני שולח לפניך מלאך, כמו שבאר רבנו נרו יאיר. ואם משפיע נבואה בעת שעולה למעלה ממקום הנבואה, דהיינו למעלה מנצח הוד יסוד. וזה נעשה ביום טוב כידוע ואבן. אין במאמר הנ"ל בסוף. ואזי זוכים לתפילה שהיא בחינת מלכות גם כן. ואזי אין צריכים לרפואות כי יכולים להתרפות על ידי דבר השם, שמשם מקבלים ולובין כולם. כי כל כוכביה לובין דה מן דה. סיירה לובה מן שימשה. והנה נדקדק למה תפס מכל הלוואת הכוכבים מה שסיירה לה ומן שימשה. הלא כולם לובים זה מן זה. ולמה פרט סיירה לה וכו'. אך לפי הנראה כי כל הלוואת הכוכבים שלובים זה מזה, ועל פי זה מתנהג סדר מערכת השמיים, כל זה תלוי בהלוואת סיירה מן שימשה. דיינו מיעוט הירח, שהיא בחינת מיעוט המלכות. וכשאין נתגלה מלכותו ידבח בחינת דבר השם, אז שייך הלוואה שכולם לובים זה מזה. כי מתנהג הכל כסדר שזה מקבל מזה וזה מזה. אבל כשנתגלה בחינת דבר השם, אז נתבטלין כל ההלוואות, כי אז נתגלה שאין שום סדר חיוב הטבע ומערכת השמיים כלל. רק הכל כאשר לכל כולם כאחד מקבלים מהמלווה הגדול, דהיינו דבר השם. כי מלכותו בכל משלה. וכמו שהגלגל העליון מקבל מדבר השם, כן העשב הפחות מקבל מדבר השם. כי זה הבעל תפילה ממשיך ומגלה בחינת מלכות, בחינת דבר השם למטה בעולם השפל הזה. וממשיך אלוקותו ידבח למטה. נמצא שעל ידי שנתגלה דבר השם שהוא בחינת מלכות, שזה בחינת תיקון הלבנה ומילואה, אז נתבטל כל ההלוואות מה שלובין זה מזה, כי כולם לובין רק מהמלווה הגדול שהוא דבר השם. נמצא שכל ההלוואות של הכוכבים הם רק על ידי מיעוט הירח, דהיינו בחינת מיעוט המלכות. ועל כן דקדק, כל כוכביה לובין דה מן דה, סיירה מן שימשה, כי הכל תלוי בזה כנ"ל. ואז כל העשבים חוזרים כוחם לשורשם שהוא דבר השם. וזהו שלמות בחינת מילוי הלבנה כשחוזרים אל המלכות דקדושה כל הניצוצות המלובשים בכל הדברים שבעולם שהם באים ממיעוט הירח, שהוא מיעוט המלכות, שמשם באים כל הניצוצות שהם הכוחות המלובשים בכל העשבים. ועתה על ידי בחינת תיקון מילוי הלבנה, שהיא בחינת מלכות, חוזרים כל הכוחות והניצוצות לשורשם. וזהו בעצמו מילוי הלבנה ותיקונה כנ"ל. וזהו בחינת התנוצצות משיח. כי מילוי הלבנה היא בחינת מלכות משיח, שאז עתידים ישראל להתחדש כמותה. ואז יתקיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ולא יהיה בה שום מיעוט. ג. ועל כן, אז יכולים לעשות ראש השנה. כי ראש השנה הוא בראש חודש, וזהו חסד גדול מאיתו ידבח. כי בראש חודש, אמר השם ידבח, הביאו עליי כפרה. ועל כן יש לנו פתחון פה לבקש כפרה. נמצא שעיקר ראש השנה הוא על ידי בחינת מילוי הלבנה ותיקונה. כי זה שאמר השם ידבח הביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח, זהו בעצמו תיקונה ומילואה. כי אז היא מתחלת להתמלות מאחר שהשם ידבח מתחרט על מיעוטה. ועל כן על ידי כל הבחינות הנ"ל שהן בחינת מילוי הלבנה, על ידי זה יכולים לעשות ראש השנה שהוא בראש חודש דייקה. שאז מתחיל תיקון הלבנה ומילואה, בחינת הביאו עליי כפרה כנ"ל. ד. וזה שאומרים הלל בראש חודש, כי הלל הפך הקליפה שהיא בחינת י"ל-ל"ה, כמובן בדבר רבנו נרו יאיר, כי ניקתה ממאורות חסר כנ"ל. ובראש חודש מתחיל התיקון, על כן אומרים אז הלל שהוא ההפך ממנה. ואין אומרים רק חצי הלל, כי אז הוא רק התחלת המילוי והתיקון. ועיקר שלמות התיקון הוא ביום טוב, ואז אומרים הלל שלם. גם ראש חודש הוא בחינת התחלת התשובה, כי אז אמר השם יתברך הביאו עליי כפרה. ומזה נשתלשלה תשובה בכל הנבראים, שלכולם ביראו תשובה בראש חודש כמו שכתב רבנו נרו יאיר. ועל זה מרמז מה שאומרים חצי הלל, דהיינו הלל בדילוג. כי כן הבעל תשובה שאין יכול ללך כסדר מדרגה לדרגה רק בדילוג, כי צריך לדלג ולקפוץ על כמה מדרגות, כמובן על פסוק מלאכי צבקות ידודון ידודון, וכמובן בזוהר הקדוש. גם בקריאת התורה בראש חודש אי אפשר לקרות כסדר וצריך לדלג למפרע. ואפשר לרמז גם כן על בחינת תשובה שהיא בראש חודש, כי הבעל תשובה אין הילוכו כסדר, ודרך הבעל תשובה שצריך לחזור לפעמים למפרע, כמובן בשם הבעל שם טוב על פסוק, והוא ינהגנו על מות, שבתחילה מסייעין אותו מלמעלה לילך ולרוץ בדרכי השם, ואחר כך מניחין אותו, ואז חוזר לאחור וחוזר לילך כסדר. גם, בהלל מרומז מלכות דוד ומשיח כמובן. גם מרומז בהלל בחינה הנעל, דהיינו מה שכתוב לאל, שיש לנו פתחון פה לבוא ולהתחרט ולעשות תשובה, מאחר שהוא יתבח בעצמו מתחרט ואומר, הביאו עליי כפרה. וזהו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מעת השם הייתה זאת, היינו, כי אם יפלא על הבעל תשובה, איך זכה שיתקבל? וזהו, אבן מעשו הבונים וכו', היינו הבעל תשובה שפגם במה שפגם, וזהו אבן מעשו הבונים, שמעשו אותו על ידי פגמיו המרובים, ועכשיו זכה להיות לראש פינה, והדבר תמוע לכאורה. אך באמת, מעת השם הייתה זאת. היינו שמעת השם בעצמו כביכול הייתה זאת שיועיל תשובה. כי זה נשתלשל מאיתו ידבח, מאחר שהוא בעצמו ידבח אמר אביו עלי כפרה, על כן גם אנו יש לנו פתחון פה להתחרט ולעשות תשובה. וזהו מעת השם הייתה זאת, שמעת השם בעצמו כביכול נתאבה זאת שיועיל תשובה, מאחר שהוא בעצמו מתחרט כנל. אבל באמת היא נפלט בעינינו, כי אצלנו פלא באמת איך יועיל תשובה ואיך יהיה לנו פתחון פה לבוא לפניו בחטאינו להתחרט. אך מעת השם הייתה זאת כנל.